simbolikoki badu bere zentzua biztan dena, urte bukaera hontan, familia kergarretaratzen baitira guberri eta urte bukaerako beste inguruan, eta gu gure etxeetan ere beti gure kide bat bederen eskaz dugu. Gelitzen dira berreun sakabanaturik Euskal Herritik urrun eta beraz horrek dituen ondorio eta risku guztiekin. Joanen ostiralean, familia batek Bilbon ukandu istripua, baina familia hori Puerto Santa Mariara joaiten zen. Iaia Afrikako mugara joaiten zen, eta hori imaleruzki existitzen da, eta hori guzia nahi badugu gelditu, hortako behar dugu Baionan eta Bilbon izan, eta urteko azken ostiraleko elgarretaratzen utan.